Promocja pożyczka tańsza o połowę dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 10 stycznia 2019 roku. Dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 84 raty. Promocja polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. 16 sekund temu minęła 18, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Justyna Mążka i Filip Jarek. Już co trzeci zatrudniony na etacie policjant jest na L4. Na jutro szef MSWiA zaprasza związkowców na rozmowy. Poniedziałek wolny od pracy, wszystko na to wskazuje. Potrzebny jest jeszcze tylko podpis prezydenta pod ustawą. Darmowa aplikacja Zdrowa Mama odpowiada na pytania, jak odżywiać się w czasie ciąży. Korzysta z niej już kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Na Śląsku ponad 4 tysiące policjantów jest na zwolnieniach lekarskich. Najgorzej jest w piekarach śląskich. Tam L4 wzięło ponad 70% mundurowych. W województwie lubelskim choruje ponad 1300 funkcjonariuszy. To 27% zatrudnionych w całym garnizonie. Ta absencja dotyczy wszystkich policjantów, pracujących zarówno w pionie kryminalnym, ale także prewencji czy też ruchu drogowego. Sytuacja jest przez nas monitorowana, wszystko po to, że gdy będzie taka potrzeba, to oczywiście jednostki terenowe będą otrzymywały wsparcie bądź też z komend sąsiednich, bądź też z komendy wojewódzkiej. Informowała Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Masowe branie L4 to jest część ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Funkcjonariusze w ten sposób domagają się wyższych zarobków i powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. W skali kraju według wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marka Wójcika na zwolnieniach lekarskich jest już około 30 tysięcy funkcjonariuszy, czyli 1/3 zatrudnionych na etatach. Poseł PO ocenia, że sytuacja zagraża bezpieczeństwu Polaków. To nie jest problem tylko i wyłącznie zapewnienia bezpieczeństwa w Warszawie. Są miasta i powiaty w Polsce, gdzie po prostu nie ma policjantów, ogniw patrolowych, nie ma patroli na ulicach polskich miast. Przedłużenie tej sytuacji może doprowadzić do tragedii, dlatego żądamy od ministra natychmiastowych działań. Platforma Obywatelska oczekuje od ministra spraw wewnętrznych informacji o skali protestu i o działaniach, jakie zamierza podjąć, żeby rozwiązać problem. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska wierzy w skuteczność działań ministra Joachima Brudzińskiego, szef MSWiA. Na jutro zaprosił przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych na rozmowy. Taką informację po południu podał resort. To, że zaproponował konkretną podwyżkę od stycznia, potem od lipca, płatne nadgodziny, to wszystko pokazuje, że chce i troszczy się. Liczę, że w dialogu dojdzie do porozumienia. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jeśli prezydent podpisze ustawę, 12 listopada będzie w tym roku dniem wolnym od pracy. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu. Najważniejsza z nich mówi, że w poniedziałek większość sklepów będzie zamknięta. Natomiast normalnie pracować mają szpitale i apteki. Podczas obrad nad ustawą mowa była także o obchodach Święta Niepodległości. Na sejmowej sali był Karol Darmoros. Opozycja przekonywała, że 12 listopada jako dzień wolny od pracy jest wprowadzany zbyt późno i w chaotyczny sposób. Loteria. Kto pracuje, kto ma wolne. A w ustawie o ograniczeniu handlu brak jest daty 12 listopada. Osoby, które zostały odwołane na mocy tej ustawy rozprawy, dowiedzą się o tym we wtorek. No brawo! Podkreślali Joanna Frydrych z PO i Adam Szłapka z Nowoczesnej. Z kolei partia rządząca mówi o potrzebie godnego uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Wicepremier Piotr Gliński przekonywał, że program obchodów wart 240 milionów złotych jest rozłożony na lata. Będzie jeszcze 22 koncerty z polską muzyką na 22 scenach świata od Melbourne po Nowy Jork. I proszę nie obrażać polskich artystów i tych ludzi, którzy pracują nad tym zespołem, żeby pokazać Polskę całemu światu. Karol Dermoros, Polskie Radio. Już około 30 tysięcy kobiet w Polsce korzysta z aplikacji Zdrowa Mama. Pomaga ona prawidłowo odżywiać się w czasie ciąży. Tę aplikację uruchomił zespół ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia. Regina Wierzejska mówi, że chodzi m.in. o zapobieganie otyłości u dzieci. Widzimy zachorowalność na choroby dietozależne masową na całym świecie, w tym w Polsce. I w związku z tym są sygnały w badaniach naukowych, że otyłość u dziecka rodzi się wcześniej niż dziecko. I w związku z tym tutaj w tej aplikacji przyszłe mamy, kobiety ciężarne, mogą znaleźć właściwie odpowiedzi na wszystkie nurtujące je pytania. Na przykład takie, jakich produktów unikać, a czego nie może zabraknąć w codziennej diecie. Pobranie aplikacji jest bezpłatne. Możemy to zrobić za pomocą strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Partia Demokratyczna przejmuje od Republikanów kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale ci drudzy utrzymują większość w Senacie. Tak wynika z ogłoszonych do tej pory rezultatów wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jest też istotna informacja dla Polonii. Mandat w Kongresie zdobył polityk urodzony w Polsce. Jest nim demokrata z New Jersey, Tom Malinowski.

9, prawie 10 minut po 18 to garść tych najważniejszych informacji dosłownie z ostatniej chwili. Po pierwsze, proszę Państwa, 12 dzień listopada będzie dniem wolnym. Prezydent podpisał ustawę, która ustanawia ten dzień 12 listopada, ale tego konkretnego 2018 roku świętem narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. To informacje przekazane przez rzecznika pana prezydenta. No i ten sam rzecznik przekazał jednocześnie, to jest interesująca informacja, która jest reakcją na to, co na bieżąco dzieje się w tej chwili w kraju. Chodzi oczywiście o Marsz Niepodległości, który dostał czerwone światło od władz stolicy. Ustalono bowiem, że zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowej, a organizacją tego marszu zajmie się rząd. I to też są informacje przekazane przez rzecznika pana prezydenta po spotkaniu Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. To trochę a propos, bardzo cenny mail od pani Elżbiety, za który serdecznie dziękuję. Czy można prosić o nieużywanie słowa świętować w każdej możliwej sytuacji? Od pewnego czasu nagle, jak pisze pani Elżbieta, wszystko świętujemy zamiast obchodzić. No i szczegóły, proszę Państwa, są takie, że po polsku, jak dodaje pani Elżbieta, własne urodziny, podkreślam, własne urodziny, jubileusz, imieniny czy Boże Narodzenie obchodzimy, a możemy świętować z okazji cudzych urodzin czy z okazji cudzego święta. Więc obchodzimy stulecie niepodległości, możemy z kolei świętować na przykład amerykańskie święto niepodległości. Pani Elżbieto, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia, szczegóły i wskazówki. Zamykamy ten temat, zatem to zamykając jeszcze temat, który też dzisiaj zdecydowanie Państwa zainteresował. Chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi słuchacza na antenie Trójki, jakoby dzwonienia lekarskie policjantów, cytuję tutaj, to nie są moje słowa, cytuję lewe zwolnienia policjantów. Proszę Państwa, jeżeli nie ma dowodów żadnych, a do tej pory tych dowodów nikt nie przedstawił, są puszczane prywolne opinie, to takie wypowiedzi, jakoby zwolnienia były lewe, to jest szkalowanie naszej policji, szkalowanie naszych obywateli. Proszę Państwa, wypowiadanie bez sprawdzenia opinii o rzekomych lewych zwolnieniach, o rzekomych nieprawidłowościach bez potwierdzenia prawnego nie jest uczciwym postępowaniem. Bardzo dziękuję za tę opinię. Teraz w programie trzecim czas na, o, już brzmi, płytę tygodnia Pablo Pawo i Ludziki, płyta Marginal, nagranie Panie Inżynierze już teraz. A proszę napisać 71335, mam dla Państwa dwa egzemplarze tej płyty. Dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone drzew. Czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie to wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas. No co zrobić? Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii, ale zapał nagle mi zgasł. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Serio, z werwą, jeszcze wstałem lat temu parę. Teraz nawet nie bardzo chce mi się dawać w gaz. Patrzę na tygodnie i miesiące jak na mapy i jakoś nie widzę żadnych tras. tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam. La, la. Szczerze, dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, wyblakło, wyblakło. Pablo, Paweł i Ludziki. Panie inżynierze, to nagranie z naszej płyty tygodnia pod tytułem Marginal. Garść najświeższych informacji dla państwa w sprawie Marszu Niepodległości, który no, nie odbędzie się, to słyszeliśmy już od prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, jest komunikat, jest stanowisko Pałacu Prezydenckiego. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, mówi, że ustalono, iż zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowej. Organizacją tego marszu zajmie się rząd i być może państwa zastanawia w tej sytuacji, co z tymi imprezami, które już zostały zorganizowane, zaplanowane, z Marszem Niepodległości przede wszystkim. Otóż rzecznik pana prezydenta mówi, że marsz będzie miał charakter uroczystości państwowych i w związku z tym wszystkie inne marsze, które ewentualnie mogłyby przebiegać tą samą trasą, z mocy samego prawa nie mogą mieć miejsca. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 18, zwykle o tej porze, dzisiaj nie będzie inaczej. W studiu Mariusz Cieślik, gospodarz audycji 3 po 3. Dzisiaj jego gościem jest Przemek Borkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dla państwa same dobre wiadomości. Jedną prawie dobrą. 3 po 3. No to zaczniemy od tej prawie dobrej chyba. Uwaga, poziom średniego polskiego wynagrodzenia stale rośnie. I to jest ta dobra. To jest ta dobra wiadomość, tak. Tak, bardzo się ucieszyłem, jak to przeczytałem, ale ta druga informacja ucieszyła mnie jeszcze bardziej. Już niedługo całkiem, dogonimy średnią Unii Europejskiej. Panie Przemku, jak pan myśli, kiedy? Rozumiem, że chodzi o niedługo w takiej, w odniesieniu do wieczności. Bo zdaje się, że chodzi o kilkadziesiąt lat. 59 dokładnie. Już za 59 lat. W Polsce będzie się zarabiało tyle, co na Zachodzie tak zwanym. Rozumiem, że to chodzi, o to, że w Polsce będziemy więcej zarabiać, a nie, że tam będą zarabiać mniej, bo też jest taka możliwość. To jest bardziej skomplikowane. To znaczy, ja sobie to przestudiowałem, to jest raport takiej firmy Grant Thornton, Salary Catch Up Index, tak się to nazywa. Ja nie za bardzo znam się na tych ekonomicznych terminach, ale chodzi o to, że ta firma wyciągnęła średnią ze wzrostu wynagrodzeń w Polsce i ze wzrostu wynagrodzeń tam w ostatnich 3 latach dokładnie. I na tej podstawie wyszło im, że już za 59 lat dogonimy Europę Zachodnią, czyli resztę Unii Europejskiej. I ja się ucieszyłem. Ja też, tym bardziej, że mam też szczerą nadzieję, że wraz ze wzrostem zarobków będzie też wzrastał poziom usług medycznych w Polsce i za te 59 lat będziemy... Pan planuje żyć, tak? Stuletkami za 59 lat żyć. Tak. Co więcej, mam nadzieję również, że będę pracował i zarabiał te wszystkie grube pieniądze. I wtedy być może osiągnę to, o czym zawsze marzyłem, czyli będę po prostu bardzo dobrze zarabiającym komandosem. No, wtedy już emerytem. I kolejna dobra wiadomość, i ta to już jest w pełni dobra. Nasz człowiek ze Słupska, i nie mówię o Robercie Biedroniu, który ze Słupska nie jest, zrobił wielką karierę za oceanem. Wie pan, o kim mowa? Pewnie nazywa się Kowalski albo Malinowski, bo oni tam... Albo Nowak. Albo Nowak, bo oni tam w Stanach wszyscy tak się nazywają, wszyscy Polacy. Tak, wszyscy Polacy. No i rzeczywiście ten nazywa się naprawdę Malinowski. Dzisiaj już w serwisach trójkowych to nazwisko się pojawiło. Uwaga, Tom Malinowski. Wow. Nowy członek Izby Reprezentantów amerykańskiej. Kandydat z okręgu 7 stanu New Jersey wygrał z republikaninem Leonardem Lensem i jest już kongresmenem. To jest wspaniała wiadomość, chociaż mam tu też pewną wątpliwość, bo jak doczytałem w tej informacji, Tom Malinowski zajmuje się między innymi prawami LGBT, czyli nie jest prawdziwym Polakiem. Prawdziwi Polacy nie zajmują się takimi rzeczami. Znaczy, ja bym tutaj w takie sprawy nie wchodził, bo ja na przykład nie odbieram panu Robertowi Biedroniowi wspomnianemu wcześniej imiona prawdziwego Polaka. Myślę, że jest prawdziwym Polakiem, a on też walczy o prawa LGBT, czy też po prostu gejów, lesbijek i transwestytów. I w ogóle z tego środowiska się wywodził. Był bardzo ważnym działaczem kampanii przeciw homofobii. Więc to rozumiem, że jest taka ironia, że... Tak, to jest trochę ironia, oczywiście. Że... Ale w każdym razie bardzo dobrze, że kolejny Polak i to ze Słupska. Czyli... No on tak jest nie do końca, jeszcze dodam, że on jest też z Brwinowa trochę. A. Bo potem mieszkał w Brwinowie, ale urodził się w Słupsku. W Brwinowie, ja mogę panu powiedzieć, kto jest z Brwinowa, wie pan? Kto? Była żona Kazimierza Marcinkiewicza, to jest najbardziej znana postać z Brwinowa. Oho, to nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja. Ale ze Słupska, przyjmijmy, że ze Słupska. Ja wielokrotnie bywałem w Słupsku, bardzo mi się to miasto podoba. Znam tam kilka osób. One też są bardzo fajne i moim zdaniem też spokojnie mogłyby zostać kongresmenami. I kolejna informacja, moim zdaniem, jeszcze lepsza. Jeszcze lepsza? Jeszcze lepsza. O, matko, mianowicie, no. Marzymy od stuleci, może tysiącleci nawet, jeśli wierzyć przesłaniu filmu Stanleya Kubricka z 2001 Odyseja Kosmiczna, już ludzie pierwotni myśleli o tym, jak nawiązać kontakt z kosmosem. Z kosmitami, obcymi, czy jak ich tam nazwać. I niech pan nie mówi, że wreszcie na to wpadliśmy. Jak to zrobić? Wpadliśmy. No niestety nie żaden Polak ze Słupska, który się przyjął w Ameryce i teraz ma na imię Tom, a nie Tomasz, tylko jacyś mniej polscy naukowcy z tak zwanego MIT, czyli najsłynniejszej politechniki amerykańskiej, Massachusetts Institute of Technology. Otóż w badaniach, które oni opublikowali w, to jest trudne słowo, Astrophysical Journal, sam tytuł mnie przekonuje, że to jest poważna sprawa. Już pan wierzy? Tak, chociaż zawsze byłem kiepski z rosyjskiego. No to oni dowiedli w tych badaniach, że gdyby stworzyć ogromny laser, który miałby moc od 1 do 2 megawatów oraz przynajmniej 30-metrowe lustro, kto by się w nim przeglądał, to jest ciekawe, prawda? Lustereczka, powiedz przecież, kto jest największy na świecie. No ja myślę, że jest parę takich osób, które się by w nim przeglądały. Joanna Krupa na przykład. No mniejsza z tym. W każdym razie, gdyby stworzyć takie coś, to kosmici by nas widzieli. Jakby tę wiązkę posłać w kosmos. W tym lustrze. Byśmy im puszczali zajączki. Tak, puszczalibyśmy im zajączki. Dokładnie tak by wyglądało. Skąd pan wiedział? Domyśliłem się. Chociaż ja nie wiem, czy to jest do końca taka dobra wiadomość. Gdyż moim zdaniem... Jest to wszystko zupełnie niepotrzebne, gdyż ja żyję na naszej pięknej planecie Ziemia już 45 lat i naprawdę spotkałem już wystarczająco dużo kosmitów, żeby jeszcze ich przywoływać gdzieś z kosmosu. 3 po 3. Mariusz Cieślik. I Przemysław Borkowski. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo serdecznie panowie dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia 3 po 3 jutro o tej samej porze. To teraz jeszcze zaległa informacja państwu się należy, kto płytę tygodnia otrzymuje, Pablo, Paweł i Ludziki. Pani Agnieszka ze Szczecina i pani Jolanta z miejscowości Siedlce. Bardzo serdecznie gratulujemy. W trójce już teraz The White Stripes. tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home. Właściwie za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, bardzo się cieszę i myślę sobie, że wciąż jeszcze są takie nagrania i taka twórczość artystów i tacy muzycy, którzy mogą zapisać się do kanonu muzyki rockowej, jeśli chodzi o niezapomniane riffy gitarowe. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18.25. Zapraszamy do Trójki. W grudniu rozpoczynają się prace nad jednym z najbardziej ambitnych projektów z zakresu genetyki. Opracowana zostanie tak zwana genomiczna mapa Polski. Co to oznacza? W bazie danych zostaną zgromadzone dane genetyczne 5000 Polaków. Na ich podstawie naukowcy stworzą mapę zmienności genetycznej oraz tak zwany genom referencyjny. Jak będzie wyglądał proces tworzenia takiego wzorca, tłumaczy Jacek Wojciechowicz z Centrum Badań DNA. Wielkość danych pochodząca od takiego pacjenta to jest ponad 100 gigabajtów i następnie z tych 5000 próbek zostanie scalona informacja do jednego referencyjnego genomu. Po raz pierwszy stworzymy taki referencyjny genom mieszkańca Polski, mapę genomiczną Polaka, z której każdy lekarz, onkolog czy lekarz genetyk będzie mógł skorzystać za darmo po to, aby mieć informację, czy dana mutacja u pacjenta jest związana z jednostką chorobową. Będzie można lepiej personalizować terapię do konkretnej osoby, do konkretnego chorego. Profesor Paweł Golik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli wiemy, że odziedziczyliśmy wariant, który daje wysokie ryzyko jakiegoś nowotworu, no to możemy wcześniej podjąć odpowiednie kroki prewencyjne. Słynny przypadek Angeliny Jolie, która profilaktycznie poddała się mastektomii, bo właśnie odziedziczyła taki rzadki wariant dający bardzo wysokie ryzyko. O tym, jak polski wzorzec genetyczny może wpłynąć na leczenie pacjentów, opowiada dr Piotr Łukasiak z Politechniki Poznańskiej. Jeżeli będziemy mieli tę informację, przechodzimy na wyższy poziom leczenia. To nie jest tak, że idziemy do lekarza i jesteśmy leczeni na podstawie ogólnych diagnoz czy ogólnych leków. My będziemy mogli dedykować sposób leczenia pod konkretną osobę. Tego typu badania mogą ułatwić dostosowanie leków, przy czym to nie będzie tak, że firmy farmaceutyczne zaprojektują leki dostosowane do Polaków jako takich. Z takiej mapy genetycznej, genomicznej wyczytamy nie tylko o zróżnicowaniu populacji polskiej, ale możemy się dowiedzieć, skąd pochodzą nasi przodkowie, na przykład z jakiej części składamy się z mieszkańców Europy, czy Azji, czy nawet Afryki. Nasz genom jest mozaiką tych wszystkich historycznych wydarzeń, fal migracji i im więcej takich danych mamy, tym łatwiej możemy odtwarzać właśnie te historie. I już teraz wyniki są bardzo ciekawe, a że Polska jest krajem, którego można powiedzieć przekleństwem, jest bardzo interesująca historia i położenie, to tu możemy się spodziewać wielu ciekawych informacji. Polska populacja jest stosunkowo odmienna genetycznie od mieszkańców na przykład Wielkiej Brytanii, czy Afryki, czy Ameryki Północnej. I musimy mieć swój własny wzorzec po to, aby wykryte mutacje czy zmiany w kodzie genetycznym wykryte u pacjenta można porównać z takim wzorcem zdrowego mieszkańca Polski. Nie jesteśmy niczym specjalnym ani wyjątkowym. Ludzie w ogóle genetycznie są do siebie bardzo podobni. Dwóch najdalej od siebie oddalonych ludzi jest genetycznie do siebie dużo bardziej podobnych niż dwa osobniki szympansa z różnych rejonów Afryki. W takim społeczeństwie jak polskie, no to raczej tak dużych niespodzianek nie będzie, chociaż może jakiś ciekawy fragment rodzinnej historii się znaleźć. O genomiczną mapę Polski w Państwa imieniu pytała Martyna Wojtkowska. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 60 cali 4K Ultra HD Sony za jedyne 77,98 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Skoda 4x4. Środek tygodnia. Teraz już z górki. Już można myśleć o weekendzie. Ale ważne, żebyś pamiętał, że ze Skodą 4x4

ponieważ co do ostatecznego kształtu tej ustawy nie mogli być pewni aż do samego końca. Na przygotowania do wdrożenia w życie tej ustawy, czyli po prostu dania pracownikom dnia wolnego i zaprzestania wszelkiej działalności, tak, na różnych polach firmy, mają 2 dni robocze, czyli 16 godzin przy standardowym 8-godzinnym dniu pracy. To jest naprawdę niewiele czasu na zorganizowanie działalności firmy w taki sposób, by bez wszelkich zakłóceń mogło to funkcjonować. No a zwłaszcza, że oczywiście mogli rozpocząć te przygotowania na przykład 2 tygodnie temu, ale wówczas stan prawny nie był całkowicie wyjaśniony, ponieważ rozstrzygał się los poprawek senackich, co miało znaczenie na przykład dla działalności całego sektora handlowego, ponieważ rozstrzygała się kwestia, czy 12 listopada, mimo ustanowienia tego nadzwyczajnego jednorazowego święta, będą otwarte sklepy, czy też będą zamknięte. Tak naprawdę ta ustawa, w tym kształcie, jakim została ona przyjęta przez Sejm po poprawkach Senatu i podpisana przez prezydenta, nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Wykreślono pewien artykuł, ale literalnie interpretując przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę, która odwołuje się do ustawy z 1951 roku o dniach wolnych od pracy, no tutaj z tego nie wynika w jasny sposób, że akurat 12 listopada 2018 roku sklepy musiały być zamknięte. Kilkadziesiąt minut temu Państwowa Inspekcja Pracy wydała interpretację, w której stwierdza, że sklepy będą musiały być zamknięte, ale tutaj no raczej powiedzmy interpretuje ducha prawa, czy intencje senatorów, którzy w uzasadnieniu do tych poprawek coś takiego wskazali, a nie kieruje się dosłowną interpretacją tych przepisów, które tak jasno czy jednoznacznie tego, że zakaz handlu 12 listopada obowiązmy będzie obowiązywać, nie wskazuje. Czyli może być taka sytuacja, że jednak niektórzy odważą się otworzyć sklepy w poniedziałek najbliższy. Niektórzy przedsiębiorcy, kierując się taką interpretacją dosłowną, mogą otworzyć sklepy, natomiast oczywiście narażają się w ten sposób na sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, więc wydaje mi się, że mimo wszystko większość firm, w szczególności duże sieci handlowe, nie będą chciały na to się narażać i nie będą wbrew interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy swoich sklepów 12 listopada otwierać, no ale sprawa dopiero wyjaśni się tak naprawdę, powiedzmy, jutro czy pojutrze, kiedy firmy, mając już tą jasną sytuację, ustawę ogłoszono właśnie w dzienniku ustaw, będą podejmować decyzję co do tego, w jaki sposób będą postępować. Tak naprawdę firmy musiały przygotować, firmy handlowe, 2 różne grafiki na wypadek tego, czy ta poprawka senacka się ostanie, czy będzie miała moc obowiązującą, czy nie. A i tak, nawet przy najlepszej woli strony firm, musiały naruszyć przepisy, ponieważ zgodnie z prawem grafiki musiały być ustalone i podane do wiadomości pracownikom do 23 października, czyli wyprzedzeniem 7-dniowym przed rozpoczęciem tego miesiąca. A czy wszystko byłoby okej, gdyby to było ustanowione na przykład 5 roku wcześniej? Gdyby to było z odpowiednim uprzedzeniem uchwalone, na pewno uniknęlibyśmy dużo chaosu. Jeśli mówimy o stratach ogólnych dla gospodarki, to mi się wydaje, że przede wszystkim to są straty związane z zamieszaniem, jaki ten dzień wolny wywołuje, a nie samym faktem tego, że mamy ten dzień wolny, ponieważ warto zauważyć, że w ciągu roku, w danych latach, liczba dni wolnych od pracy różni się, fluktuuje, w zależności od tego, jak się układa kalendarz. Czasami święta wypadają w niedzielę, jakby się anulują, czasami wypadają w inny dzień tygodnia i ten dzień świąteczny jest i wypada. I to nie powoduje, że w danym roku gospodarka kwitnie, a w innym się załamuje. Więc taki jeden dzień, który jest dniem wyjątkowym, tak? Czy to ta sytuacja nie będzie powtarzać się w kolejnych latach, to jest tylko na rok 2018 taki dodatkowy dzień wolny. Wydaje mi się, że straty dla gospodarki nie byłyby duże, natomiast no właśnie, kluczowa kwestia na to, że robimy to na ostatnią chwilę. Gdyby ten pomysł pojawił się rok temu, czy choćby 5 roku temu, no skala tego zamieszania byłaby dużo mniejsza. Bardzo dziękuję. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dziękuję. I kolejny temat, też interesujący przedsiębiorców. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam. Witam. Od początku roku przedsiębiorcy zamiast 3 lub 4 przelewów do ZUS-u wysyłają 1 przelew na indywidualne numery rachunków składkowych. No i to rozwiązanie sprawdza się. Jesteście Państwo z niego bardzo zadowoleni, pewnie przedsiębiorcy też. Właśnie, przede wszystkim zadowoleni wydają się być przedsiębiorcy, którzy w nawet bezpośrednich rozmowach mówią, że rzeczywiście jest to w ostatnich latach bardzo udana reforma dotycząca systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie składki, czyli jednego przelewu, a rozksięgowaniem tego przelewu już zajmuje się sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy powiedzieć, podać najprostszy przykład. W ubiegłym roku każdego miesiąca przedsiębiorcy popełniali w granicach 23 tysięcy błędów w przelewach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli na przykład źle obliczone kwoty na... Nie, przelew po prostu został źle wypełniony, źle zaadresowany, nierozpoznany przez system informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś takich błędów do dnia dzisiejszego mamy 293. Oznacza to, że w porównaniu do roku ubiegłego liczba błędów spadła o 785 razy i o 99,9%. Czyli tylko ta liczba, 293 błędy popełnione przez przedsiębiorców w przelewach, pokazuje, jak ważna, jak istotna była ta reforma i jakie skutki przynosi, jak była oczekiwana przez przedsiębiorców. Ważna też jest oczywiście kwota, która wpłynęła dotychczas na te indywidualne rachunki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do dziś mamy kwotę 214 miliardów 900 milionów złotych. Jest to w granicach 16-17 miliardów więcej niż w roku ubiegłym. Zapewne do końca tego miesiąca będziemy już mówić o kwocie większej o blisko 20 miliardów złotych. Oczywiście z jednej strony możemy mówić, że gospodarka się bardzo dobrze rozwija i z tego tytułu większe wpływy. Z drugiej jednak zauważyliśmy, że przedsiębiorcy dzięki tej reformie jakby też bardziej zostali zmobilizowani do tego bieżącego płacenia składek bez jakiegoś okresu wahania, bez opóźniania i, co ważne, regulowania swoich zaległości. Ale w ogóle do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływa więcej składek właśnie, tak jak pan powiedział, dzięki lepszej sytuacji, dzięki niższemu bezrobociu, no i też dzięki cudzoziemcom. Jak to wygląda? Jakie są wpływy dokładnie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Oczywiście. Z jednej strony to, o czym mówiliśmy, czyli jakby uszczelnienie systemu przez wprowadzenie reformy e-składki, ale nie można ukrywać, że najważniejszym tak naprawdę powodem do zwiększonych wpływów jest dobra sytuacja w gospodarce, przede wszystkim rosnące zatrudnienie, bo pamiętajmy, że składki wpływają od każdego pracownika zatrudnionego, czy to na etacie, czy na umowie zleceniu. Więc im więcej osób zatrudnionych poza szarą strefą, które z szarej strefy wychodzą, im więcej zagospodarowanych etatów, tym większe wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I dodatkowo to, o czym... I tym mniejszy wydatek z budżetu państwa. Dokładnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją zarządu zablokował już 8,5 miliarda złotych dotacji z budżetu państwa. Dotacja była zaplanowana na ten rok na kwotę 46 miliardów złotych, więc w tym momencie mówimy już o kwocie poniżej 39 miliardów złotych, na które będzie opiewała dotacja, a możemy powiedzieć, że przed końcem roku na pewno jeszcze dojdzie do wstrzymania, może nie aż tak dużego, ale pewnej transzy dotacji. Dzisiaj wydolność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli najprościej rzecz ujmując, tego, jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w stanie pokryć bieżące wypłaty bieżącymi wpłatami, ta wydolność to jest blisko 80%. To jest wydolność nienotowana na przestrzeni ostatnich lat, więc dzięki temu możemy rzeczywiście rezygnować z kolejnej transzy dotacji. Wpływy do samego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko i wyłącznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są na dziś większe w granicach 9 do 10%. Stąd też ta sytuacja funduszu jest bardzo dobra i to, co pani redaktor powiedziała, rosnąca też liczba cudzoziemców, którzy opłacają składki w Polsce. Na dziś mówimy o blisko 570 tysiącach cudzoziemców opłacających składki. Bardzo dziękuję. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator kongresu gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Dokładnie 2 lata temu odszedł ten wyjątkowy artysta. You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking, all the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, and I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing the hallelujah hymn. Leonard Cohen zmarł 7 listopada 2016 roku. A propos artystów, w tej chwili, no bez dwóch zdań, kultowych, tak można powiedzieć, mam jeszcze dla Państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić do Darka 2273. Jutro, 8 dzień listopada, 19, Studio Osieckiej. 50 lat już tego albumu. Biały album The Beatles. Odsłuch białego albumu w Studiu Osieckiej w Trójce. Już jutro, 19. Mamy zaproszenia. Proszę dzwonić. Reportaż w Trójce. Największe osiągnięcia polskich inżynierów na 100 lat niepodległości. Cuda techniki podziwiać możemy na plenerowej wystawie Narodowego Muzeum Techniki. Jedną z największych atrakcji jest samolot myśliwski PZLP-11. Zapraszam do wysłuchania reportażu Tomasza Jeleńskiego pod tytułem Jedenastka. Najpiękniejszy chyba nasz samolot, jaki polski przemysł stworzył, samolot PZLP-11C. Jest piękny, także nie tylko dobry pod względem wiedzy inżynierskiej, ale i ten, który to robi, to estetą był. Zrobił piękny samolot. To nie tylko zdanie Polaków, ale wiele osób z całego świata zachwycało się i ciągle się zachwyca pięknymi kształtami jedenastki. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie, jesteśmy ogni paramentni o tysiące lat. Przyjęliśmy założenie, że ta replika będzie wierną co do nita, co do dziesiątych setnych milimetra z tym oryginałem, który jest w polskich rękach, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Ale ten oryginał, on nawet nie może latać? Nie może, takie są przepisy, jedyny egzemplarz. Ciekawa jest historia tego samolotu, bo można powiedzieć, że uratowanie tego samolotu zawdzięczamy Geringowi. To jest jeden z egzemplarzy bończucznego, niemniej jednak niemieckiego Muzeum Lotnictwa w Berlinie. W momencie, kiedy alianci zaczęli bombardować, tam pierwsze pożary w budynku powstały, wszystkie zbiory załadowano w 3 pociągi i ewakuowano w bardzo bezpieczne miejsce w okolicy Słupska. To, co jest najcenniejsze w krakowskich zbiorach, to jest zawartość jednego z pociągów. Co się stało z dwoma pozostałymi, nie wiadomo. Na czym polega piękno tego samolotu? Przede wszystkim, no, trzeba wprost powiedzieć, na geniuszu konstrukcyjnym człowieka, który wymyślił w ogóle ten układ. Układ mewiego płata przypomina mewę, przypomina ptaka. Nie mamy się czego wstydzić, mając ten samolot w dorobku. Puławski zagiął do kadłuba skrzydła i zrobił ten kształt, który z P11 znamy. Od razu otworzył panoramę przed pilotem. Polepszał widoczność kabiny. Z drugiej strony tak prowadził układ sił zastrzały i podwozie, że zmniejszał opór aerodynamiczny i dzięki temu samolot był niesamowicie wytrzymały. Były nowoczesne rozwiązania. Poza tym on był naprawdę lekko zrobiony, mimo że miał dużą wytrzymałość na obciążenia. Można było do niego przyczepić najmocniejsze silniki, które wtedy były produkowane i mógł wykonywać takie ewolucje, jakich żaden ówczesny samolot wojskowy, myśliwski nie potrafił wykonać. Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka. Orła mamy hart, my Polski czujna straż. Husary na tych głów. Nie ścignie nigdy brali głos silnika. Hej, na start! Na czym polega taki problem techniczny z odtworzeniem tej jedenastki, żeby ona była takim pełnoprawnym samolotem, który będzie w stanie wystartować? Po pierwsze, nie zachowała się dokumentacja produkcyjna. Trzeba mieć świadomość, że to było kilkaset arkuszy, rysunków, które służyły tak naprawdę do produkcji tego samolotu. To w 1939 roku zostało gdzieś ukryte. Do dzisiaj się nie udało tego odnaleźć. Nie wiadomo, czy to jeszcze istnieje. W związku z tym jedynym sposobem, żeby odtworzyć taki samolot, jest coś, co się po angielsku nazywa reverse engineering. Mamy na szczęście jeden zachowany egzemplarz w Krakowie. Czyli trzeba go po prostu skopiować. To się tak łatwo mówi. Oczywiście trzeba go skopiować, ale od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło od dokładnych pomiarów tego egzemplarza, który się zachował. Tutaj też mamy taki rulon, to jest oryginalna blacha, z której robiono jedenastki. Tak. To jest arkusz oryginalnej blachy poszycia samolotu. Przypomina trochę karbowaną tekturę. Tak cienka blacha zachowała sztywność. Właśnie wykorzystanie takiego triku technicznego. To jest duraluminium. Trzeba pamiętać, że to jest poszycie, które też oczywiście jakoś tam usztywniało konstrukcję, natomiast podstawą są wręgi, podłużnice, dźwigary, czyli elementy wykonywane również z aluminium, ale dość grubego, nitowane, które przenosiły siły. I to wszystko było obudowane, opakowane właśnie taką blachą, jaką tu mamy. Z tej wizualizacji w 3D otrzymujemy w bardzo prosty sposób normalny inżynierski rysunek z tabelką, ze spisem materiałów. Tych elementów w tej chwili mamy już ponad 4000. Rozumiem, że to skrzydło właśnie z takiej blachy falistej. U mnie w domu leżą takie dwa zestawy rolek. Każdy waży tak około 50 kg. Jest to urządzenie właśnie do produkcji takiej blachy karbowanej. Otworzyliśmy ten samolot mniej więcej w 95-6%. Robimy to na profesjonalnym oprogramowaniu, takim samym oprogramowaniu, na jakim projektuje się Dreamlinery, F-16 i inne samoloty. Bardzo prosto przy użyciu tego oprogramowania jesteśmy w stanie wyedytować rysunki papierowe, skierować je do produkcji, a jest to efekt prawie 7 lat naszej pracy. Przedtem musieliśmy ten samolot bodajże 4-krotnie poddać skanowaniu laserowemu. Dzięki temu dokonaliśmy też szeregu odkryć, że to, co na przykład w literaturze było na temat profilu skrzydła tego samolotu, nie jest prawdą, że tam były jednak drobne, delikatne zmiany, które w sposób radykalny zmieniały parametry pilotażowe tego samolotu. I w tej chwili potrzebne jest nam do ukończenia tego samolotu to samo, co Napoleonowi do prowadzenia wojny. Pieniądze. Problem jest taki, że jedynymi sponsorami naszej fundacji, bo robimy to w Fundacji Polskie Samoloty Historyczne, jest to, że jedynymi, tak powiemy, naszymi donatorami są osoby prywatne, które od czasu do czasu zasponsorują nas kwotą 200-300 zł, a wszelkie rozmowy z poważnymi firmami czy z ministerstwami kończą się fiaskiem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedziało, no ale to nie jest dziedzictwo. Wytwory naszych inżynierów dla urzędników nie stanowią dziedzictwa, nie stanowią chluby naszej narodowej. Dziedzictwo narodowe, wytwory przemysłowe, wytwory sztuki inżynierskiej, jakoś bardzo ciężko zaakceptować nam, że to również jest nasze dziedzictwo. Tak samo jak dzieła sztuki, jak dzieła architektury. I to jest do tego zabytek jeszcze. Tak, dokładnie, to jest zabytek. Proszę sobie wyobrazić, że to, co w tej chwili tworzymy, na przykład za 200 czy 300 lat, mówię nie tylko o dziełach sztuki, ale właśnie o wytworach przemysłu, tak naprawdę również będzie naszym dziedzictwem. Gdyby były środki, wcale nie jakieś takie olbrzymie. Ten samolot w ciągu półtora roku pamiętając o problemach papierowych, które trzeba spełnić, o wymaganiach dzisiejszych przepisów dotyczących wyrobów lotniczych, że trzeba zbudować samolot, potem przeprowadzić próby wytrzymałościowe, próby flaterowe, dokonać oblotu technicznego, stworzyć całą masę instrukcji, użytkowania, eksploatacji. Myślę, że w ciągu półtora roku samolot mógłby polecieć. Najlepiej byłoby, gdyby w jego produkcję włączył się przemysł lotniczy, firmy lotnicze, które w Polsce istnieją i dołączyły się jakby do naszej inicjatywy i wykorzystały część swoich zdolności, swojego parku technologicznego po to, żeby odtworzyć właśnie ten historyczny samolot. Trzeba pamiętać, że ten samolot w momencie, kiedy powstawał, był budowany w zasadzie w barakach, bo to tak należy nazwać te hale warsztatowe na polu mokotowskim. Przy bardzo prymitywnym wyposażeniu w maszyny jest zbudowany z bardzo prostych elementów, a zatem wcale nie musi być to wielki przemysł lotniczy, który oczywiście ma swoje możliwości, ale również i obciążenia korporacyjne. Ten samolot mamy w naszej bazie danych kilkudziesięciu producentów, nie tylko lotniczych, ale z branży metalurgicznej, którzy w momencie otrzymania od nas rysunków technicznych i materiału są w stanie dosłownie po kilku dniach zacząć dostarczać te elementy. Mamy fachowców, którzy są w stanie ten samolot wybudować i wcale nie będzie musiało być do tego zaangażowanych tysiące inżynierów, techników i administracji. A skąd wziąć do niego silnik? To był produkowany w Polsce na licencji brytyjski silnik Bristol Mercury. Na bazie Mercurego w Stanach Zjednoczonych firma Pratt Whitney wyprodukowała silnik Pratt Whitney 1340. On jest gabarytowo praktycznie identyczny. Jest tam kilka drobnych zmian, ale nie wpływających w finalnym efekcie na wygląd samolotu. O tych samych parametrach i tych silników są setki, jeżeli nie tysiące. Jeden egzemplarz, dokładnie w tej wersji, którą potrzebujemy, stoi w skrzyni w hangarze w Tulsie i czeka na to, kiedy wyślemy im przelew na to, aby mogli wykonać naprawę główną. Więc problemu silnika nie ma. Ta jedenastka była przestarzałym samolotem, ale potrafiła boleśnie ukąsić. Najlepszy tu będzie przykład pilota Wojciecha Januszewicza, który we wrześniu 1939 roku, 3 września, wystartował, czyli był jakby w gorszej sytuacji taktycznej, przeciwko czterem Messerschmittom, które się przymierzały do zaatakowania polskiego lotniska. No i wynik tej walki zgoła niesamowity. Jeden przeciwko czterem. Olbrzymia przewaga techniczna i taktyczna. Januszewicz zestrzelił jeden z tych Messerschmittów, drugi uszkodził, pozostałe wycofały się z walki. To właśnie zadecydowała zwrotność tego samolotu i doskonałe wyszkolenie polskiego pilota. W końcówce lat 30. nastąpił pewien zastój w rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. Nowe samoloty, następcy P-11, czy jej nowsze wersje, nie powstawały. Te samoloty, które latały w 1939 roku, to była produkcja z okolic 1934 roku. To była już potężna przepaść. Inna filozofia samolotów pojawiła się z mocnymi silnikami samolotów szybkich. P-11 była jeszcze samolotem z poprzedniej generacji, gdzie zwracano szczególną uwagę na zwrotność tego samolotu, gdzie prędkość tak naprawdę była rzeczą jakby wtórną. Dlatego w 1939 roku one nie były w stanie podjąć równorzędnej walki z Messerschmittami, ale jednak ją podjęły. Dlatego, że po pierwsze była to świetna, zwrotna, mocna konstrukcja i przede wszystkim siedzieli w niej wspaniali piloci, jedni z najlepszych pilotów ówczesnego świata. My Polski czujna straż, husary dawny kół, nie ścignie nigdy dali głos silnika, hej, na start! A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, drwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy znak. Był to reportaż Tomasza Jeleńskiego pod tytułem Jedenastka. W audycji wystąpili Marek Masalski, pilot instruktor z Fundacji Polskie Samoloty Historyczne, Marek Rogusz, magister inżynier i historyk lotnictwa oraz emerytowany inżynier lotniczy Jerzy Mularczyk. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A, uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.